लब पे दिल की बात है आई, मैं कैसे खामोश रहूं। धड़कन कहती है जो मुझसे, कैसे तुझसे वो बात कहूं। चाहे कोई हो सितम, वादा तोड़ू ना सनम, चाहे कोई हो सितम, ये है मेरा फैसला। क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा। किस्मत में तो था ये प्यार आना। तेरा चाहे दुनिया हो खफा, धरती फलक बेजुबान है, अपनी मोहब्बत का ये इम्तिहान है। अपना फसाना जो जी में आए कर ले जमाना। तेरी बाहों में रहूं दर्द तेरा मैं सहूं, ये है मेरा।